राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 13 अगस्त 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम कल्याण की बात है ना, ये स्वाभाविक है। मन लोगों ने मान रखा है बड़ा त्याग करना पड़ेगा, बड़ा होगा तब होगा, ये अपनी बात है खास। और परमात्मा को प्राप्त होना है अपने घर जाना, अपने घर जाना है, ये दूसरी बात नहीं है। अपने यहाँ है वो कठिन है, यहाँ रहना कठिन, यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ रह सकते ही नहीं, परमात्मा के बिना नहीं रह सकते। और परमात्मा अपना है, संसार अपना नहीं है। संसार मस्तदान है कि असंभव बात है, परमात्मा की प्राप्ति तो अपने घर की बात है। मैं वंश जीव लोक है जीव उदय सनातन, मैं ये वंश केवल मेरा ही अंश है, तो उसे तो मंश है, हमारा घर है वो है। पिता की संपत्ति, पिता का घर, वो बालक का सत्य होता है स्वाभाविक, उसमें कोई लिखापढ़ी की आवश्यकता नहीं। दूसरा घर ये है मुसाफरी है, अभी जो बैठे ये मुसाफरी है, ये मुसाफर एक जगह नहीं रहता, ये फिरता ही रहेगा। ये तो फिरना ही पड़ेगा, टिक सकते ही नहीं, और परमात्मा से अधिक जा सकते ही नहीं, संसार के साथ रह सकते ही नहीं, परमात्मा का त्याग कर सकते ही नहीं। ये सामर्थ्य नहीं किसी में कि परमात्मा त्याग कर दे और संसार से रह जाए, किसी की ताकत नहीं। संसार और शरीर ये किसी के साथ रहने वाले है ही नहीं, कभी रहे नहीं, रहेंगे नहीं, रह सकते नहीं, और परमात्मा साथ छोड़ सकते नहीं। ये सदा हमारे साथ रहते हैं, वो सदा हमारे साथ रहने वाले हैं। उस वाले हम पहुंचे तो बहुत सीख है, बड़ी सिद्धि, सरल बात है, घर की बात है, एकदम बढ़िया बात है। परमात्मा पहुंच रही बढ़िया बात है। इस वर्ष से परमात्मा की प्राप्ति खास अपनी है, कुछ नहीं करना है, ये परमात्मा प्राप्ति है। करना है ये संसार में करना, और दूसरा आश्रय, एक तो संसार का आश्रय और करना, ये दो ही तो बंद है। संसार का आश्रय, आश्रय भगवान का और विश्राम, अपने कुछ भी करना है। ईश्वर अंश क्या करना होगा, अविनाशी हो क्या करना पड़ेगा, चेतन को क्या करना पड़ेगा, अमल को क्या करना पड़ा, और एकदम आनंद की राशि क्या करना पड़ेगा, इस बात के कुछ भी न करने की ताकत लाड़ी है करने के लिए, करने का जो वेग है वो शांत हो जाए। इस बात को जप करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, पुस्तक पढ़ो, कीर्तन करो, ये करने की मन में है वो निकालने के लिए। न करना आ जाए तो आज ही मुक्ति है, न करना न करने की योग्यता आ जाए ईश्वर से करना है, करे से तब नहीं हुई। करना आरंभ होता है अंत होता है प्रत्यक्ष बात है, आरंभ होता है अंत होता है वो नित्य भी हो सकता है, आता है जाता है मिलता है जुड़ता है वो कभी साथ रह सकता है, शरीर में तैयार जुड़ता है, योग्यता भी आती है जाती है, बल भी आता है जाता है, बुद्धि में भी आता है जाता है, और रहता है वो अपना है, रहता है परमात्मा, वो सदा रहता है। सामान्य रीति से सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, और चुप हो जाओ परमात्मा में चली होगा, आज नींद न हो, नींद आती हो तो जब करो कीर्तन करो स्वाध्याय करो, अरे नींद नहीं आवे तो सब हो जाओ, प्राप्ति स्वतः स्वाभाविक, प्राप्ति के लिए न करो नहीं, दूसरों की सेवा करो, अपने लिए कुछ करते हैं यही बंधन है, अपने लिए कुछ भी करना है बंधन है, भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान के लिए करना है, ज्ञान प्रकृति के लिए करना है, कर्म योग दुनिया के लिए करना है, सांख योग में करना है ही नहीं, नहीं किंचित करो मेरे युग तो बने तत्व सब क्रिया करते इंद्रिया ने इंद्रिया के बर्तन थे समय करना कुछ नहीं है, है कर्मयोग भी शांति मिल जाए, करने का वेग निकल जाए, भक्ति योग भगवान के लिए करना, भक्ति योग भगवान के लिए और कर्म योग संसार के लिए और ज्ञान योग प्रगति के लिए, वो प्रगति में करना है और कर्म योग संसार के लिए करना है, ये भक्ति भगवान के लिए करना है, अपने लिए करना ही नहीं, अपने न करने की ताकत आ जाए इसके लिए जप करो, कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, ये करने से करने की मन निकल जाए बस, ऐसे पहले से ही परमात्मा से हो जाए तो करना कुछ नहीं, अपने लिए करना नहीं होता, करना संसार के लिए होता है, तो ज्ञान होगी ज्ञान योग करते हैं प्रकृति के लिए और कर्म योग करता है संसार के लिए और भक्ति योग करते हैं भगवान के लिए, अपने लिए नहीं, अपने तो भगवान है, ये चीज है सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया भगवान हमारे, जो कुछ करना भगवान के लिए, हाथ धोना भगवान के लिए, कुल्ला करना भगवान के लिए, स्नान करना भगवान के लिए, जप करना भगवान के लिए, काम धंधा सब भगवान के लिए, भगवान के लिए करना करना अपने ठीक हो जाएगा, सब सब भगवान के लिए करता है, सबसे श्रेष्ठ ही है, क्योंकि मूल में भगवान के ही हम हैं, अंश ये भगवान के यहाँ ये भक्ति योग है, और प्रगति नहीं करना ज्ञान योग है। सही संसाधन नहीं करना कर्म योग है। कर्म योग योगा ज्ञान कर्म से प्रगति से नो पाए योगास्त्रो में तीन योग में गए एकादश गंधे विश्वाध्याय नहीं वो कुरुवन न कार्य न करता है न करने की प्रेरणा केवल संसार करी है संसार की वस्तु संसार हो देती प्रगति वस्तु प्रति हो देती परमात्मा की बात देती परमात्मा को देती ये तीन योग है। कर्म योग में संसार की वस्तु संसार दे रहा है ज्ञान योग है प्रकृति की चीज प्रकृति तभी जो होते हैं भगवान ही चीज भगवान और जो अपने आप को भगवान ने पर कर दिया सर्व कोई है तमम भोजन शुरू में परम बचा शरणागति को सर्व कुछ तम सब कुछ एक माया है कुया कुयता कुयता माया है सर्व गुहतम एक वाया भगवान की शरण तो सर्व गुहतम है अपने लिए कुछ नहीं करना। जैसे गंगा जल से गंगा जी पूजा दीप से भगवान सूर्य की पूजा सूर्य को प्रकाश कम है ऐसे भगवान ने भूख है अरे दीपक से भगवान सूर्य की पूजा करते हैं दीपक आरती करते सूर्य भगवान की ऐसे भगवान की चीज से भगवान की पूजा तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्य में समझ पाए भगवान तेरी भगवान कपड़े देश पैसे देती थी संसार दी संसार करती अपने कुछ नहीं जब भगवान के लिए तब भगवान करिए सब भगवान करिए संपूर्ण काम बैठना उठना जगना जगना सोना नींद लेना सब भगवान के लिए भगवान जी सबसे उत्तम क्यों है सबसे श्रेष्ठ भगवान है इतनी बात है। मैं नहीं कुछ करना भगवान के शरण में हो गए भगवान को अपना मान लिया सबसे बढ़िया चीज है अपना क्या है भगवान और कोई अपनी चीज नहीं है अपना भगवान है ईश्वरांश जीव अविनाशी बाप के संपन्नते संपूर्ण ही अपने बेटे के लिए होती लिखे पढ़े बिना सब हमारी है हमारे बाप है भगवान माँ में कम शरणम अंत में सब पावन पहुंचे सब पावन मैं मुझ कर दूंगा बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज अनेक जमरी हो राम को नाम जब राम जी हो गो राम जब करो बिगड़ी जन्म अनेक की है और सुधरे अब ही आज हो जाए आज भी अभी हो जाए क्या हो राम को नाम तुझे तभी कुछ बात कुसंग नहीं करा जो स्वार्थ बुद्धि है कुसंग ये भोग भोग रहा रुपया ये बंधन है खास बंधन है ये रुपया घटेगा भोग भोगना ऐसी दो वृत्ति जिसके मन में है उसका कल्याण नहीं हुआ वो कल्याण का निश्चय भी नहीं करता व्यवसाय अथवा बुद्धि निश्चय बुद्धि भी नहीं होती भोग है इसमें ना भोग और ऐश्वर्य लगाए, संग्रह करना, धनी बनना, खास पत्र बनना है, और धन में लगे हुए भगवान में लगते हैं। इतने आप आए हैं, इसमें कोई बड़ा धनवान नहीं, धन ज्यादा धन है वही तेरी को बाह विशाल कृष्णा, दरिद्र कौन है जिसे कृष्णा विशाल है, लाख रुपया करोड़ रुपया घाटा, लाख रुपया घाटा, लाख रुपया नफा, लाख रुपया घाटा, गरीब ने पेट हमें कहीं लाख रुपए घटा यही घड़ा घाटा होता है, लाख रुपया घाटा लग जाए, धन ने धन से भूख नहीं मिटेगी, रज धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान, जब आवे हो पेरे भाग्यवंत। ये बात है भाई, संसार में तो कोई आपत्ति आपत्ति कोई आपत्ति, धन कमाने वाले भोग नहीं भोग सकते और यह सुख से नींद नहीं ले सकते, हेलो हेलो हेलो तो हेलो सच्ची बात है, नींद नहीं ले सकते, भक्त वो खा नहीं सकते, भक्त वो सो नहीं सकते, धन आदमी भक्त भक्त पर रोटी नहीं कर सकता, अभिमान हो ना भी तो हम धनी है, ऐसा मेरी हम धनवान है, आप आते आप आते। शेर जी ने कहा था भक्त बढ़ रही थे सत्संग समाप्त होते थे, तो भगवान से प्रार्थना करो हे नाथ खर्च से अधिक हमारा धन मत देना, कब खा कर सकते संग्रह भगवान ने प्रार्थना भगवान से प्रार्थना हे भगवान धन मत देना, छोटा बड़ा बालक दीवान सड़ल टका धर्म टका ही कर्म टका ही परम पदम, जैसे टके है टका नास्ते सा टका टक टका है, संतान ने बात कही है टके वाले टके हुए टके वाले टके का आदमी है, टका नहीं है सो निर्धन वो धनी है, धन वाले तो महान निर्धन है, धन के लिए रोते हैं, लखपति के जितनी जितनी कमी रहती है उतनी कमी साधारण आदमी रहती है, और करोड़पति और कमी ज्यादा है, घाटा भी ज्यादा है, मुनाफा भी ज्यादा, दुख भी ज्यादा, श्रद्धा भी ज्यादा, सुख से नींद नहीं ले सकते, भगवान में लग जाओ। संसार में देखो तो जो कुछ नहीं होता मन से कुछ नहीं चाहता वही संत है, वही महात्मा, धनियों के भूख भी बहुत बड़ी है, लाखों की करोड़ों की भूख नहीं आदमी है उसी भूख नहीं होती, बात तो ऐसी है आपके समय आवाज नहीं आप बताने, भगवान देखे जो भगवान का है वो धन्य, सदा रहने वाली संपत्ति भगवान है, सदा रहने वाली धन झगड़ा नहीं है, सबको छोड़ मरना पड़ेगा, बड़े समय में दुख होता है, ऐसी संपत्ति छूटे। एक भगवान मेरा है, भगवान मेरे है, ये सार बात है। सार मेरे तो वेद रूप दूसरों न कोई, मेरे भाई ने कह दिया बस, मेरे तो वेद रूप दूसरों ने कोई, जाकर सिर मोर मोहत मेरे पति सोई, मेरे तो वेद रूप सौंदर्य किया तू और नहीं भी लोही मोती मुगा डरा दिया मन बड़ा पोई। लोग पागल क्या है, पागल पर्दे में रहने वाली पैदल चली गई बिना वृंदावन और चली गई द्वारका जी सी जाते एक दांत साथ फिर कोई भाई बंधु है ना देवदेश है भगवान भरोसे। मैं तो वेद बात दूसरों कोई सीधी सीधी बात है। जब भगवान मीना भाई कहते हैं मैं कोई नहीं है, तो आप मीना भाई से ज्यादा जानने वाले हैं क्या? क्या वो मूर्ख थी? बड़े बड़े संत हुए महात्मा, ताऊ सर वाले पापा देखा होगा मैंने, फिर कर्णों के यहाँ पर हजार रुपये जान बैठे, अब हम चंदन में कहा से अन्न मिले, कहा से जल मिले, कहा से कपड़ा मिले, फिर उड़ो पानी बरसो भरे गर्मी बड़े खूब खूब ठंडी बड़े मौत हो जाएगी, सजनो आनंद होगा। भगवान को अपना समझा, भागवत माया है, कुछ चाहिए तो भगवान और कुछ रखने चाहिए तो तीव्र भक्ति योग है नुष्ण परम अकाम सर्व काम होगा बहुत सर्वदार अकाम है, कुछ काम न देंगे भजन करो, सब काम सब चाहिए तो भजन करो, कुछ भी चाहिए भजन करो, सब चाहिए तो भजन करो, बहुत मुते जाओ तो भजन करो, एक ही बात है। अकामा सर्व काम और मोक्ष काम उदार तीव्रेण भक्ति योगे न योजित पुरुषम परम, कुछ नहीं कह चाहिए तो भगवान भजन करो, सब कुछ चाहिए तो सब उस दुर्जन किसी में शक्ति नहीं, और मुक्ति चाहे बढ़िया श्लोक है। अकाम सर्व काम उदार थी उदार थी उदार तीव्र भक्ति कहना बढ़िया उपदेश है। अकाम सर्व काम हुआ तीव्रेण भक्ति योगे नेता पुरुष परम, नारायण नारायण नारायण नारायण, एक भगवान को भजन करो।